होमी भाभा 1909 से 1966। होमी भाभा ने कहा, जो देश दुनिया में अग्रणी रोल निभाना चाहता है वो कभी बुनियादी वैज्ञानिक शोधकार्य और लंबी अवधि के अनुसंधान को भूल नहीं सकता। भाभा ने अकेले भारतीय भारतीय आणविक ऊर्जा की बुनियाद रखी और देश के अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम का पोषण किया। उन्होंने विलक्षण प्रतिभा के लोगों के इर्द गिर्द उच्च कोटि की संस्थाएं स्थापित की। एक दूरदर्शी होने के नाते उन्होंने भविष्य में काम आने वाली अनेकों संस्थाएं स्थापित की, जैसे TIFR, BARC और इसरो। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनकी टाटा के परिवार से रिश्तेदारी थी। जिस घर में वो पैदा हुए वहीं आगे चलकर भारत के आणविक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। होमी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल में हुई। वो पढ़ाई में प्रवीण थे और पुस्तकों के बेहद शौकीन थे। पिता की एक विशाल लाइब्रेरी ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। होमी की पेंटिंग और पाश्चात्य संगीत में भी गहरी रुचि थी। सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कुछ वर्ष मुंबई की रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई की। उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज गए। उनके पिता चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने और बाद में टाटा समूह में किसी उच्च ओहदे पर काम करें, परंतु होमी की रुचि केवल एक ही विषय में थी। वो था भौतिक शास्त्र। उन दिनों फिजिक्स में एक नई क्रांति की लहर आ रही थी और कैम्ब्रिज उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। होमी के उदार पिता ने उन्हें मैकेनिकल ट्राइपॉस में उत्तीर्ण होने के बाद मैथमेटिकल ट्राइपॉस करने की अनुमति दे दी। 1932 में भाभा ने राउस बॉल ट्रैवलिंग फेलोशिप जीती, जिसके कारण वो ज्यूरिक में वॉल्फगैंग पॉली और रोम में एनरिको फर्मी के साथ काम कर पाए। उसके पश्चात आइजेक न्यूटन वजीफा मिलने से कुछ समय कोपनहेगन स्थित नील्स बोहर इंस्टीट्यूट में बिता पाए। इस बीच में भाभा ने प्रोफेसर फॉलर्स के मार्गदर्शन में अपनी PhD पूरी की। प्रख्यात खगोलशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता एस चंद्रशेखर के गाइड भी फॉलर ही थे। भाभा ने कैम्ब्रिज में उत्साहपूर्वक अपने दिन बिताए। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग की खोज की, जो आज भाभा स्कैटरिंग के नाम से जानी जाती है। वॉल्टर हाइटलर के साथ मिलकर उन्होंने कास्केड थियरी यानी कॉस्मिक किरणों की बौछार की व्याख्या की। इस योगदान के बाद भाभा की प्रतिभा एक युवा और निपुण भौतिक शास्त्री के रूप में फैल गई। 1939 में भाभा कुछ दिनों की छुट्टी के लिए स्वदेश लौटे। उसी समय द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध के कारण यूरोप में वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए वजीफे बहुत कम हो गए। शायद इसमें कुछ अच्छाई छिपी थी, क्योंकि भाभा को भारत में ही कोई नौकरी ढूंढनी थी। उनके विलक्षण काम के कारण भाभा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में तुरंत नौकरी मिल गई। उन्होंने सर दोरा टाटा ट्रस्ट के एक अनुदान से कॉस्मिक किरणों पर अपना शोध कार्य जारी रखा। बैंगलोर में भाभा के सैद्धांतिक कार्य से एक कण के दो भार वाली समीकरण बनी, जो अब भाभा समीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं दिनों भाभा ने हरिश्चंद्र के साथ भी काम किया। बाद में हरिश्चंद्र एक उच्च कोटि के गणितज्ञ के रूप में जग प्रसिद्ध हुए। कॉस्मिक किरणों की ऊंचाइयों पर अध्ययन के लिए भाभा ने गाइगर काउंटर टेलीस्कोप बनाया और उन्हें भारतीय वायुसेना के हवाई जहाजों में उड़ाया। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद भाभा फिर एक दोराहे पर आ खड़े हुए। वो वापस यूरोप जाएं, जहां वैज्ञानिक शोध की अपार संभावनाएं थी, या फिर भारत में रहकर कार्य करें। इस बार उन्होंने GRD टाटा से इसके बारे में उनकी राय मांगी। भाभा ने टाटा को लिखा, अपने देश में रहकर काम करना और विश्व स्तर की अनुसंधान और शोध संस्थाएं स्थापित करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भाभा का विश्वास था कि यह विलक्षण स्कूल देश में आणविक ऊर्जा के विकास के लिए वैज्ञानिकों की भरपाई करेंगे और भविष्य में भारत को इस क्षेत्र में अन्य देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। मात्र 1 लाख के अनुदान से भाभा ने 1 जून 1945 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। संस्था की शुरुआत बेंगलोर में हुई, परंतु चंद महीनों के बाद ही वो मुंबई शिफ्ट हुई, और वो भी उसी बंगले में जहां भाभा का जन्म हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भाभा दोनों का सपना भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में स्थानीय क्षमताएं रचना और उन्हें विकसित करना था। नेहरू ने भाभा को देश में वैज्ञानिक संस्थाओं का ताना बाना स्थापित करने के लिए राजनीतिक छत्रछाया साधन और खुली छूट दी। शुरू में TIFR में कॉस्मिक किरणों और गणित में शोध कार्य प्रारंभ हुआ। भाभा में प्रतिभावान लोगों को पहचानने और आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी। भाभा ने विलक्षण लोगों के इर्द गिर्द नए विभाग शुरू किए। उदाहरण के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज से ओबेद सिद्दीकी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रुप और स्टैनफोर्ड से गोविंद स्वरूप को रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए आमंत्रित किया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने देश के आणविक ऊर्जा कार्यक्रम की बागडोर भाभा के हाथों में सौंपी। भाभा और नेहरू की अंतरंग मित्रता, भाभा का अपार उत्साह और ऊर्जा ने लाल फीता शाही पर लगाम कसी और फिर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। टीआईएफआर और भारत का आणविक कार्यक्रम कुछ ही सालों में फलने फूलने लगे। बाबा की सफल उपलब्धियों के कारण उन्हें सम्मानित करने वाले पुरस्कारों का तांता लग गया। 1941 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 1948 में उन्हें हॉपकिंस पुरस्कार मिला और देश ने 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें अनेकों यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की उपाधियों से भी सुशोभित किया। वैसे तो भाभा ट्रेनिंग से एक भौतिक शास्त्री थे, परंतु उन्हें तकनीकों का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी, जिसे बाद में बहुत कुशलता से विक्रम साराभाई और सतीश धवन ने विकसित किया। 1962 के युद्ध के बाद भाभा ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत के पिछड़ेपन को पहचाना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करे, इसकी रूपरेखा भी भाभा ने ही तैयार की। भाभा बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न थे। वो समान रूप से गणित की जटिलताओं और शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझते थे। वो एक चित्रकार थे और उन्हें जीवन की सभी सुंदर चीजों से प्रेम था। चित्रकला, संगीत, साहित्य, वास्तुशिल्प, बागवानी आदि। अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के कारण अक्सर उनकी तुलना लियोनार्डो द विंसी के साथ की जाती थी। TIFR में निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद भाभा ने प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को एक भित्ति चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए उन्हें तब 15,000 रुपए का भारी पारिश्रमिक दिया गया। बहुत कम लोग इस बात से अवगत है कि TIFR का 1% बजट कला खरीदने के लिए सुनिश्चित किया गया था। भाभा की खुद के बनाए तैलचित्र अभी भी TIFR और BARC की इमारतों को सुशोभित कर रहे हैं। भाभा विज्ञान और कला दोनों विषयों के बादशाह थे। अपनी अनेकों जिम्मेदारियों के कारण उन्हें कभी शादी नहीं की। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस विषय के बारे में पूछा, तो उन्होंने सटीक सा जवाब दिया, मैंने सृजनशीलता के साथ ब्याह रचाया है। जब भाभा अपने करियर के शीर्ष पर थे, तब मॉन्ट ब्लैंक फ्रांस ने 24 जनवरी 1966 को अचानक एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हवाई जहाज के सारे मुसाफिर मारे गए, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया। युवा काल में भाभा ने अपने पिता से कहा था, कौन कहता है कि भारत में विज्ञान का उत्तम शोध असंभव है। उन्होंने केवल उच्च कोटि का अनुसंधान किया, पर ऐसी बेहतरीन संस्थाएं रची। उन्होंने न केवल उच्च कोटि का अनुसंधान किया, पर ऐसी बेहतरीन संस्थाएं रची जिनमें हजारों भारतीय विश्व कोटि का शोध कर पाए।